Mokolo mosusu nga na kanisi, naloti lokola nga na kolala, ah mama, mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya pauvre, nakanisa ida mwasi oyo na bala, nakanisa kaka bana oyo na bota, nasepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala. Mokolo na kokufa, mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo, nakanisa palanga bibi oyo na tiki, nakanisa lopango na baka minyo, nakanisa bana nga na tinda na poto mama. Mokolo na kokufa, mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti, nakanisa popo ya masanga nanga, nakanisa nini kaka suka ya sasa tango na pelaka ngai na baninga. Ah mama, mokolo na kokufa, mokolo na kokufa. Gita qui va nous dans son kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti, nakanisa popo ya masanga nanga, nakanisa nini kaka suka ya sanza tango na pelaka ngai na baninga. Ah mama, mokolo na kokufa, mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba, nakanisa nini kaka berika nanga, nakanisa nini kaka bila mananga, nakolela kaka Afrika twesa ekikala mama. Mokolo na kokufa, mokolo na kokufa, mokolo na kokufa.